بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أواسكي لذلك تكفو بعد تكوكتك كتاب الصيام وكمشانة na tulikuwa tumebakisha mlango wa 30 katika kitabu siyam babu fadli siyam hadithi moja. Tuimalizie hii hadithi alafu ndio tuanze darasa yetu insha Allah leo. Hadithi ya 178 حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم، عنده حديث البكية كاملة 30. حديث بكية سهل رضي الله عنه كبكية كتوكو متومه صلى الله عليه وسلم akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fil jannati baba, hakika peponi kuna mlango, yuqalu lahu, mlango wenyewe yaitwa ar-rayyan, babu ar-rayyan, mlango wa kukata kiu, mlango wa kukata kiu. Yadkhulu minhu as-sa'imuna, wataingia kutokamana na babu ar-rayyan wale wanaofunga, yaum al-qiyama, siku ya qiyama. La yadkhulu minhu, hakuna atakayeingia kutokana mlango huo ahadun, mtu ghayruhum, isipokuwa wale wanaofunga, kuna mtu mwingine atakayeingia. Yuqalu, kutasemwa aina saimuna, wale walokuwa kifunga wako wapi? Fayakumuna, watasimama wale wafungaji wale wanapoitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watasimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia kutokamana mlango huu mtu yote isipokuwa ni wao. Fa idha dakhalu, pindi wanapoingia, ughliqa, mlango inafungwa. Falam yadkhul minhu ahadun, hakuna mtu yote mwingine ambaye anaruhusiwa kuingia kutoka kwa mlango huu wa Rayyan, mlango wa kukata kiu. Hii ni fadhila anayopata yule mwenye kufunga, ule mwenye kufunga, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtukuza mpaka anamwekea mlango maalum ya kuingia katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mtu yote mwingine ambaye kwamba yeye atakuwa amestahili kuingia katika fadhila ya Mwenyezi Mungu ambaye atapita mlango kama huu. Pamoja na kwa wote waenda wapi? Waenda peponi. Hadithini hadith sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu Saum, babu Ar-Rayyan lis-Saimin, mlango wa Rayyan, mlango kwa takiu ya wale wanaofunga. Ar-Rayyan angalia chini asema naqidul atshan. Ar-Rayyan ni kinyume cha mwenye kiu, ni kinyume cha mwenye kiu ndio Ar-Rayyan. Wa huwa mimma waqa'atil munasabatu fihi, nayo ni miongoni ma tamko ambalo limiafik munasaba ndani yake, baina lafdhihi wa ma'nah, baina matamshi yake na maana yake. فانه مشتق من الري ايمتو كمان neno hilo na rai. Rai ni kunyunyizia maji shamba au kitu kinginecho. Wa huwa munasibun lilhali saim, hi pia yalingana na hali ya mwenye kufunga. Li'annahum bita'tishihim anfusahum fi dunya, kwa kuwa wao walikuwa wakiwa na kiu wakivumilia katika dunia hii. Yadkhuluna min babi Rayyan, wataingia katika mlango wale walokata kiu. Liyamanu min al-atash, ili wasalimike na kiu mara nyingine, kwa sababu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu watakapoondoka mawqifu al-qiyama, watu watakuwa na kiu kali sana, kiu kali sana, wapite as-sirat waelekee. Wale watakaoruzukiwa kuwa watapata maji haraka sana ni wale watakaokunwa katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama wengine watasutwa kama mbuzi wafukuzwe, watanyimwa maji. Bila shaka atakuwa katika hali mbaya ya kiu. Mlango wa 31 katika babu siyam, babu fadli siyam fi sabilillah, njia ya fadla ya kufunga, mlango wa fadla ya kufunga katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mlango hii inatuelezea fadla ya funga katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika jihad. Mtu anapokuwa katika jihad, katika jihadi akafunga, fadla yake liman, mtu ambaye kwamba yutiku anayeweza kufunga, bila dhararin pasa na madhara, wala tafwiti haqin, wala kupitwa na jambo la haki ambalo lampasa atekeleze na afunge wakati kama ule. Kwa hivyo mlango huu ni mlango unatueleza fadhila ya mwenye kufunga katika jihadi, sharti awe asidhuriki. Kwa yule anayeweza na hadhuriki na afunge, na vile vile isimfanye yeye kule kufunga kwake ikamfutu yeye jambo ambalo ni wajibu na ni haki kwa sababu kule kufunga, basi aache asifunge. Naam, hadithi yetu ni hadithi ya 709, hadithu Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu arlah qala sema سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نممسكيا متومي صلى الله عليه وسلم يقول أكي سيما من صام يوما في سبيل الله من يكفونغا سيكو موجا كتك جهاد أنا بجانية ديني الله سبحانه وتعالى بعد الله وجهه عن النار Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataiweka mbali uso wake na moto 70 kharifan kwa mwendo miaka 70. Yani wewe utakuwa sehemu ambayo leo utatoka motoni utafika huko kwa miaka 70 na moto uko kule itakupata. Kwa hivyo utawapishwa mbali kati yako wewe na moto kwa muda miaka 70. Hii hadithi ambayo imekuja katika jihadi, mtu kufunga katika jihadi, mfano wake ni zile hadithi zinazotumiwa na tabligh. Tabligh watumia hadithi kama hizi kwa khuruj, sema man kharaja fi sabilillah, takaitoka katika njia, yani kule kutoka kwao ile jihadi wa. Ni mfano wa mtu alobeba asilaha toka na mali yake na nafsi yake. Hadithi hizi ndo anazitumia kuwazuzua watu, kwa kuwa ni hili jambo kubwa sana ambalo wao wanalolingania. Lakini hizi hadithi na sehemu zake si kule kwa pale wanapoipeleka wao, si kutoka hapa na pengine Masjid Sakina wakalala siku tatu kawa sawa na mujahid ambaye Mtume asema kwamba ule mmemetuko wa upanga peke yake yatosha kuwa ni adhabu kwake. Wewe unkwenda wala ruzu pale walala, feni ya kupiga, maji ya bure, ati watukua hadithi kama hii. Tablighi hao watu hatari sana. Hawa watu wana hatari katika da'wa na wana matatizo mengi sana katika dini. Juzi kuna jamaa moja ametoka nao, nasikia walikuja tabligh wa Kisudi, sikuwa msikia, wamekuja wakaenda poli. Sasa huyu bwana akaenda kawadadisi kwamba sasa mimi naona kwamba ni talabatul ilmi wale pengine ni jamiiyin. Sasa mimi kaenda nikiwauliza wale jamaa ambao maamiri pale katika wale wa Saudi, kuna mmoja tu kamaliza idadi, mmoja tu amemaliza idadi. Sasa akauliza, mbona hamkuendelea jamii ya Islamia mkasoma mkamaliza? Sikia maneno waliosema tablighi yao. Wakasema, wajua ulimwengu kuna matatizo basi chanzo ya matatizo ya ulimwengu ni jamii Islamia, na jamii Islamia waliofungua ni makafiri. Isma hadha alkalam min hadha aljahil almurakkab, jahili mkubwa huyu. Ati jamii Islamia imefunguliwa na makafiri, na imefunguliwa kwa sababu ya kuharibu dini. Sikia lugha hiyo, ni jitu hata hali kufika thanawi. Ule bwana akaambia, jamii Islamia hali yake ni hiyo? Asema asema mimi kidogo nikaingiwa na hofu, nikamwachilia. Halafu tukatoka, asema tukaenda jaula, wanavyosema wenyewe jaula, sijui makamia, sijui. Tukirudi nikamwambia, wewe jana yale maneno ulizungumza ni yale yale, na leo utazungumza hayo hayo, si ungekwenda jamii Islamia bwana? Asema fitna katika ulimwengu mzima ni jamii Islamia. Jamii Islamia imefunguliwa na kina nani? Mmoja akiwa Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi. Ibn Baz alikuwa kafiri jamaa. Kwa hivyo tabligh upotofu wao wamezidisha na ukhawari sasa kwa kufurisha watu. ni ukhawariji huo. Nani wanakufurisha watu? Ni makhawariji. Kwa hivyo wana huu potofu wa kitablighi wa sufi na kila kitu wanacho wao, na tauhidi hawaizungumzii, na sababu kutoizungumzia tauhidi yajulikana maana yake nini, yajulikana ni kitu mafumu. Kwa hivyo da'wa tablighi sasa imejitokeza kwamba ni adui kuu wa da'wa sunna katika ulimwengu mzima, si Kenya tu. Ikiwa wale ambao kwamba watoka ardhul haramain waweza kuzungumza lugha kama hii potofu, lugha sumu sio kwa na maana, je, wale ambao kwamba pengine watoka Pakistan na sehemu zinginezo, abadatul maqabir, wanaabudu makaburi wale, eh, watakuwa kizungumza lugha gani? Watazungumza lugha nyingine ya ajabu sana. Watazungumza lugha nyingine. Hawako hapa hapa Mombasa hapa zungumza maneno kama haya. Na huyu alizungumziwa maneno kama haya yupo. Akasema ah, lakini asema alipokuwa yamezungumza alimwambia kwamba lakini unajua tabligh bana hawana elimu bwana. Eh, ulama wamewarudi. Hakuna ulama waliorudi bana. Kuna. Kaambia ah, Tuijiri bana amewarudi. Cha, Tuijiri mwenyewe ametubia. Alikosea yeye. Vitabu wasomwa viko baradi kwa rudi wao. Ati Tuijiri kajuta kwa kuwa amewarudi nani? Tablighi. Yaani tablighi ndio sasa da'wa aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii dunia. Tablighi ambayo imekusanya kila kitu. Washirikina wamo humo humo. Matakfiri wamo humo humo. Kila kibaya kinapatikana pale katika tablighi. Sasa leo wasema kitu kama hicho, kwamba Sheikh Ibn Baz na mfano wake Sheikh Ibn Baz, kina Sheikh Mahmud al-Majdhub, kina Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, wale walioasisi Jamii Islamia walikuwa makafiri. Sikia lugha hiyo, ngale lugha nzito hiyo, lugha hatari kweli kweli. Hawa yafaa sasa msikiti wa sunna wasikanyage kabisa, wapigwe vita kuanzia leo. Hawana mwelekeo kabisa watu kama hao, wala hawana maana, wala hafai kusikizwa watu kama hao. Ikiwa watu fadhila ni ya Mwenyezi Mungu yarudi kwake Subhanahu wa Ta'ala, na watu wanaojua kwamba Jamii Islamia imewafanyia nini ulimwengu wa Kiislamu, na imewazundua wa milioni wangapi katika ghafla waliokuwa nayo. Sasa ikiwa jamii kama hii ifunguliwa na makafiri, je, tablighi imeasisiwa na nani? Imeasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Itakuwa kinyume. Kwa hivyo hawa watu wamekosa adabu sasa. Tablighi wamekosa adabu, wamekuwa na ulimi mwingi sana mrefu. Alikuwa watu wajisema kwa masi hatuingii katika masala khilafia dele sasa, lakini wanaupanga wakata watu miguu na kuikosoa da'wa ya sunna na kuitia ila Jamii Islamia. Mimi siteti Jamii Islamia kwa kuwa nimeisoma mimi, lakini huu ni urongo na uzushi. Hawana uadilifu wala insafu katika kuizungumza maneno kama yale, hawakufanya uadilifu warongo. Sasa lazima madamu mimi naielewa Jamii Islamia nizungumza hivi kuitetea Jamii Islamia. Sisemi ni maasum, la, lakini sisemi kwamba miasiwa na kafiri wala matatizo ya ulimwengu mzima chanzo ni Jamii Islamia. Huo ni urongo, ni urongo, si kweli. Hata nikafa nikafufuliwa nitasema haya haya, wala simuogopi mtu mimi, hata wawepo hapa au matablighi. Ufahamu vizuri, huo ni urongo na uzushi, na huo ni tangazo ya vita ya sunna na tauhid kabisa, hakuna kitu kingine. Hawa watu wataka kutufanyia kwamba ikiwa aloasisi Jamii Islamia ni kafiri, basi ina maana hata hii tauhid pia katungwa na makafiri. Takwa ni hivyo, kwa sababu watu wanaosomeshwa tauhid Jamii Islamia wao ndio asisi. Wamekosa, wamekosa adabu. Tablighi wamekuwa hawana adabu, hasa hawa walotoka Saudia wamekuwa hawana adabu, hawana heshima. Sasa ikiwa hao wengine nao pia watakuwa na fikra kama hizo, kwa sababu kuna wengine wakienda kule kwenda kuwazuru watu wakubwa hawa, sasa wakienda kule wakitukua fikra kama zile, bila shaka, kwa sababu hao ndio maamiri wanaongoza, baadamu wametoka ardhul haramain, fahum khiyarun khiyarun khiyarun, ni watu bora bora bora, kumbe ni watu kama hao wazushi warongo, wanawazulia watu urongo. Inama yaftari likadhiba alladhina la yu'minun, wale wanaozua urongo kuwazulia waumini na dini ya Mwenyezi Mungu ni wale wasioamini, wale wasioamini wao ndio wanazunguka, wanazunguka wanasema kitu kama kile, wala kule kuzunguka kwao msikiti hadi mzee hii si jihadi. Cha jihadi ni ile aliyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ndiye aliifunga katika jihadi na maswahaba radhiallahu anhu, na wema waliotutangulia sisi. Kwa hivyo hadithi ni sahihi, mpokewa na Bukhari katika mlango wa 56 kitabu aljihad wa siyar, mlango wa 36 babu fadli saumi fi sabilillah, mlango wa fadla ya kufunga katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mlango wa 33 babu akli nnasi wa shurbihi wa jima'ihi la yuftiru, babu akli nnasi, mlango huu atupasha hukumu ya mtu alokula kwa kusahau. Mtu akaenda akapika hasa sahau kwa mfumo katayarisha bwana, katandika kapiga hasa, baadaye ndo akakumbuka. Washurbihi au akanwa mtu halafu akakumbuka, wajimaihi na kuundama akasahau kwa amefunga, akaundama, la yufattiru, hiyo haifunguzi saumu, kwa sababu ni jambo ambalo amefanya basi na khiari, basi na khiari, somo yake ni sawa. Hadithi ya 710 hadithu Abi Huraira radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal idha nasiya fa akala, mtu pindi anaposahau akala, wa shariba akanwa, falyutimma sawmahu, na atimize funga lake, فإنما أطعمه الله وسقاه, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amemlisha kile alichokula na amemnywesha kile alichokunywa, kwa hivyo asiwe na wasiwasi, aendelee na somo, wala hakuna kukidhi, wala hakuna kukidhi. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu saum, mlango wa 26 babu saimi idha akala au shariba nasia, mlango inatuelezea hukumu ya aliyefunga pindi akanapokula na kunwa kwa kusahau. Mlango wa 34 babu siyami nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ramadhan, mlango wa kutuelezea funga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi usiokuwa wa Ramadhani, wa istihbabi an la yukhliya shahran an sawmin, na kwamba imesuniwa mtu asiache kutofunga kila mwezi siku maalum, kama Alhamisi, Jumatatu, kama ile ayamu albid, asiyati. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga Ramadhani, na alikuwa vile vile yuafunga miezi mingine ambayo si Ramadhani, na ilopendekezwa ni kwamba isikupite mwezi mzima katika miezi 12 hali ya kwamba wewe hujafunga, yatakana ufunge saumu ya sunna ambayo baadhi ya watu Allah amewasahilishia kufunga. Hadithi yetu ni hadithi ya 711 hadithu Aisha radhiallahu anha qalat, amesema kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kidumu namna hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu akifunga hata nakula mpaka tuseme la yuftiru hafungui mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga anaendelea mpaka tukasema hafuturu tena mtume sallallahu alayhi wasallam wa yuftiru hata nakula la yasumu na alikuwa anafuturu akala akala akala mpaka tukasema hafungi tena mtume sallallahu alayhi wasallam fama raaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sijamwona mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahri alifunga mwezi mzima illa ramadhan isipokuwa ramadhan miezi mingine akifunga kama siku hizo nane pengine kwa mwezi na ile siku tatu siku 11 kila mwezi itakuwa kwa sababu kuna Jumatatu na Alhamisi kwa hivyo katika mwezi kuna wiki ngapi nne itakuwa 2 mara 4 itakuwa 8 na ayamul bidh 3 طيب سما وما رايت اكثر صياما ولا سجاونا ميزي ambao kwamba mtume alikuwa kifunga sana ha fi shaaban zaidi ya mwezi wa shaaban ma raitu akthar siyama minhu sijaona mwezi ambao kwamba hufunga sana kutokana na mwezi kama huu isipokuwa ni fi Shaaban katika mwezi wa Shaaban mtume alikuwa akifunga karibu siku 10 au 15 katika mwezi wa Shaaban si mwezi mzima hakuna pahala lipopokewa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mtume kafunga mwezi mzima isiyokuwa nini mwezi wa Ramadhani lakini kuna watu wafunga mwezi wa Shaaban na Rajab na Ramadhani sio ameyapata wapi hii ni fikra za kisufia hizo kutesa nafsi fikra ya kisufia ya kutesa nafsi kwa hivyo mtume hajafunga miezi mitatu fululizo na kuna mwezi ambao kwamba mtume amefunga sana katika miezi 12 zaidi ya Ramadhani ikifuatiwa na Shaaban peke yake طيب حديثين صحيحين بكوا البخاري ketika كتاب الصوم ملان 52 باب صوم شعبان حديث نوفاتليا يعني حديث يا 712 حديث عائشه رضي الله عنها حديث لبكوا عائشه قالت امسما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم Hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu shahra akifunga mwezi mzima akthara min Shaaban zaidi ya Shaaban Shaaban alikuwa akifunga sana lam yakuni nabii sallallahu alayhi wasallam yasumu shahra hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kufunga mwezi akthara zaidi min Shaaban kuliko mwezi wa Shaaban mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga karibu 15 ya mbele hiyo ama 15 ya mwisho alikuwa afungi mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yasumu shaabana kullahu ay aktharahu alikuwa akifunga mtume sallallahu alaihi wasallam shaabani yote yani akifunga siku 15 وكان يقول alikuwa akisema mtume sallallahu alayhi wasallam khudhu min al-amali ma tutiqun tendeni katika amali mnavyoweza ile amali mnayoweza tendeni katika amali mnayoweza fa inna Allah la yamallu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachelewi wala hapatwi na uvivu kuamiliana na nyinyi kwa muamala mzuri ya kuandikia thawabu mpaka mchoke nyinyi msitishe nini amali yenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaamiliani na nyinyi muamala mwenye kuchoka mukakata kufanya sababu za kutenda amali njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye akakata kuandikieni thawabu. Hatta tamallu, mpaka mchoke nyinyi mkasitishe amali. Wa habbu salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sala inayopendeza sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ma duima alayhi, ni sala ile ambayo mwanadamu anadumu nayo. Wa in qalla takta, kama raka zake ni chache. Mfano wewe huwezi kusali raka 11 usiku, asali raka 3 eh, tosha, dumu nayo. Wasali raka 5, dumu nayo. Wasali raka 7, dumu nayo. Ile ibada unadumu nayo inapendeza sana kwa Mwenyezi Mungu, hata kama ni ibada chache. Wa kana idha salla salatan dawama alayha, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali sala akidumu kusali sala kama ile hayati hayati. Angalia chini nasema, fa inna Allah la yamal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yu'amilukum mu'amalatal mal, Mwenyezi Mungu hatoamiliana nyinyi kama anavyoamiliana mtu na nafsi yake anapochoka. Eh, fayaqta'u ankum thawaba, akawakatia thawabu zake, kwa kuwa yeye alikuwa anawaandikia matenda. Sasa mkaenda mkachoka, sasa mkasitisha amal, eh, Mungu atasitisha kuandikia fadhila zake na thawabu zake na rahma zake. Lakini unapoanza hivyo nyinyi kusitasita kutofanya ile kazi, amali itasimama. Kwa hivyo amal ukianza endelea nayo, si regeze kabisa ukasema kwamba basi mimi nimeanza na natosheka, khalas sasa sitofanya tena, sitoendelea tena, endelea. Hadithi ni sahihi mpokewa na Bukhari, kitabu saum mlango wa 52 babu saum Shaaban, kama hadithi iliyotangulia. Hadithi iliyofuatia hadithi hii katika mlango wa 34 ni hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhum, hadithi ya 713. Qala Ibn Abbas asema, ma sama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam shahran kamilan qattu, hajafunga mtume sallallahu alayhi wa sallam mwezi mzima, qattu ghaira ramadhan, isipokuwa mwezi wa ramadhan peke yake. Wa yasumu hatta yaqula alqa'ilu, alikuwa kifunga mpaka aseme mwenye kusema, la wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la yuftiru, mtume hafuturu tena, ataendelea na somo. Wa yuftiru futuru hatta yaqula alqa'ilu, mpaka aseme mwenye kusema, la wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la yasumu, hatofunga tena. Hakuna mwezi alikuwa akifunga mtume sallallahu alaihi wasallam kamilifu isipokuwa ni mwezi wa Ramadhani, na hakuna mwezi alikuwa akifunga siku nyingi zaidi ya mwezi wa Shaaban. Miezi mingine alikuwa yuwafunga, lakini si zaidi ya Alhamisi na Jumatatu na ayyamul bidh, siku nyeupe, tarehe 13, 14, 15. Na hadithi ni sahih pokewa na Bukhari, kitabu saum mlango wa 53, babu ma yudhkaru fi sawmi an-nabi wa iftarihi, mlango inayotajwa funga la mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuturu kwake sallallahu alayhi wasallam. Mlango wa 35, babu an-nahyi an sawmi ad-dahri liman tadarrara bihi au fawata bihi haqqan au lam yuftir al-eidain wa tashriq wa bayan tafdhil sawm yawmin wa iftar yawmin. Bab an-nahy, mlango wa ilokatazwa an sawm ad-dahr, kufunga mwaka mzima, mwaka mzima wafunga. Liman tadarrara bihi, kwa yule anayedhurika kule kufunga kwake, manzo haifai mtu kufunga mwaka mzima, la yajuzu. khasatan akiwa mtu yudhurika, au fawata bihi haqa, au kwa kule kufunga akapitwa na haki ya Allah asitimizi, haitokubaliwa kitu kama kile. Au lam yuftir al-aidaini wa tashriq, na akaendelea hata kufunga siku ya idi mbili pia yafunga. Fungo mosi watu wanasali ya mfunga, fungo tatu watu wanasali na kufanya na ni idi na furaha watu kula, yeye amefunga. Na ayamu tashriq zile tatu zote yafunga. Wa bayanu tafdhili sawmi yawmin wa iftari yawmin, na tubainishia kwamba tubainishiwa hapa ya kwamba bora zaidi kwa yule ambaye ana uwezo na ana nguvu ya kuweza kufunga afunge siku moja na afuturu vile vile siku moja. Hata kufunga wewe kuendelea sio somu yaumi na iftaru yaumi. Hii ndio somu ya Mtume Daudi alayhi salatu wasalam, na hakuna funga zuri na bora kuliko hiyo kabisa. Siku moja kula, siku moja funga, siku moja kula, siku ila siku ya Idi usifunge. Siku ya Idi ni haramu kufunga. Hadithi yetu katika mlango huu ni hadithi ya 714, hadithu Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu qala, sema Abdullah ibn Amr ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amepashwa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu, kwamba mimi nasema, wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la asumannaha, wallahi nitafunga mchana, nitafunga mchana ya kila siku, wala aqumanna al-laila, na wallahi nitasimama kila usiku nisali tahajjud. Ikamfikia habari ma ishtu muda, ninapokuwa niko naishi muda kwamba mimi niko hai na naishi, basi mimi wallahi nitafunga kila siku, kila mchana nitafunga, na kila usiku nitasimama, nitafanya ibada ya usiku madamu niko hai. Habari hii ikamfikia kwa Mtume kwa mimi nasema hivyo, mimi nitafunga, nitasimama usiku madamu niko hai. Fakultu lahu, nikamwambia Mtume, akaja akaniambia, wewe ndio umesema hivyo? Fakultu lahu, nikamwambia Mtume, qad qultuhu, ndio nimesema hivyo mimi, bi abi anta wa ummi, na kukomboa kwa babangu na mamangu, nimesema hivyo kweli alokuelezea, nimesema hivyo. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, fa innaka la tastati'u dhalik, wewe Abdullah ibn Amr, wewe huwezi hivyo, kwamba kila siku funge na kila usiku simame, hutoweza kufanya hivyo. Mtume amwambia Abdullah, basi mimi nakupa nasaha, fasum wa aftir, funga na ufuturu, funga na ufuturu, waqum wa nam, simama baada ya usiku, lala baada ya usiku, wasum min ash-shahri thalathata ayamin, funga kila mwezi siku tatu, fa innal hasanata bi ashri amthaliha, hakika jema moja utalipwa kwa 10 mfano wake, wadhalika mithlu siyami dahr, na hiyo ndio mfano wa kufunga mtu umri wake mwaka mzima, mwaka mzima. Qultu, nikasema Abdullah ibn Amr, inni utiqu afdala min dhalik, mimi naweza ya rasula kufanya vizuri zaidi hivi. Mtume anamwelekeza. Qala Mtume akasema, basi kwa ni hivyo, fasum yawman wa aftir yawmaini, funga siku moja, fungua siku mbili. Qultu, nikasema, inni utiqu afdala min dhalika, mimi naweza zaidi ya hivyo ya Rasulullah. Qala Mtume anayet, sum yawman wa aftir yawman, basi funga siku moja na siku moja futuru. Fadhaka siyamu Daud alayhi salam, hiyo ndio funga mtume Daud alayhi salam, afdalu siyam, na hiyo ndio funga bora kabisa, hakuna mfano wake. Fakultu, nikasema Abdullah ibn Amr, inni utiqu afdala min dhalik, minaweza zaidi ya hivi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, la afdala min dhalik, hakuna funga bora zaidi ya funga ya mtume Daud alayhi salatu wasalam. Hu sahaba alikuwa na tabia hiyo ya kufanya ibada sana na kufunga sana. Sasa alikuwa aona ni kijana yeye, anaweza tu, anaweza tu. Hakufikiria itakuja siku atakuwa mzee atashindwa, kama itakavyokuja hadithi kwamba atashindwa wewe kufanya yale alikuwa akifanya. Na utasikia akijuta akisema, laiti ningekubali wasia nani mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mwanadamu afanya amal kulingamana na uwezo wake na ragba yake, mapenzi yake, kwa utaratibu. Akiona anaweza zaidi aongeze kidogo, ana uwezo zaidi aongeze kidogo, lakini sio kwa ajilazimishi, lazima mimi, watu wanafanya na mimi nitafanya. Utashindwa, na ukishindwa sasa umemkhalifu mtume, kwa sababu tumesema kwamba ibada inayopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada gani? Ni ibada ya mtu akianza adumunalo, ndio ibada. Sasa umekosea wewe, afadhali usianze ile ibada ya sunna au zinginezo ambazo kwamba ni zaidi ya faradhi, usali zile sala zako za faradhi basi. Lakini ukianza, ukifungua mlango huo, udumu na sala kama ile au ibada kama ile, au utakuja utajuta kama anavojuta huyu sahaba tukufu radhiallahu anhu Allah. Hadithi sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 30, kitabu saum, mlango wa 56, babu saumi dahari, babu saumi dahari, mlango wa kufunga mtu mwaka mzima. Wengine wanafasiri umri yake mwaka mzima. Na hadithi nyingine hapa ya 715 ambayo insha Allah itakuwa ni hadithi yetu ya mwisho katika darsa ya leo insha Allah, ni hadithi iliyopokewa na yeye mwenyewe huyu sahaba Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Qala, sema, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alinambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ewe Abdullah, alam ukhbirka, sikukupasheni khabari mimi, annaka tasumu nahara wa taqumu al-layla, kwamba wewe utafunga mchana na usiku utasimama kufanya ibada. Fakultu, nikasema, bala ya Rasulullah, la, hapa nimekosea, hadithi nimekosea, acha nirudie. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumi ameniambia, ya Abdullah, ewe Abdullah, alam ukhbar, sijapashwa habari mimi, annaka, kwamba wewe umesema, taqumu nahara wa taqumu wa tasumu nahara wa taqumu al-layla, utafunga mchana na usiku utasimama. Fakultu, nikasema, kumjibu mtume, bala ya Rasulullah, kwani nimesema hivi? Qala, mtume akasema, fala tafal, usifanye hivyo, sum wa aftir, qum wa nam, funga futuru, simama lala, fa inna li jasadika alayka haqqa, hakika mwili wako una haki juu yako, uitekelezea mwili wako haki yake. Wa inna li aynika alayka haqqan, na macho yako pia, jicho lako lina haki juu yako. Wa inna li zawjika alayka haqqan, na mke wako ana haki juu yako. Wa inna li zawrika alayka haqqan, na wale wageni wako wanaokujilia pia wana haki, wakae na wewe, wazungumze na wewe, madrishani rai. wa inna bihasbika an tasuma, hakika ya kutosheleza wewe ufunge, kila shahri thalatha ayyam, kila mwezi siku tatu, fa inna laka bi kulli hasanatin ashara amthaliha, hakika wewe utakuwa nayo kila jema mfano wa jema moja mfano wake 10, fa inna dhalika siyamu dhahri kulli, hii ndio kufunga mtu mwaka mzima. Fashaddatu, nikaikaza mama akasema ana utiku afdhala min dhalik, akazat fashuddida alayya, nikakaziwa na mimi pia ona ajaz qultu, nikasema ya rasulullah inni ajidu quwwatan, mimi nina nguvu kweli kweli naweza. Qala fasum siyama nabiyillahi daud alayhi salam, ukiwa utafunga basi una nguvu wajinaki bwana, basi funga funga la mtume Daud, wala tazid alayhi, usizidishi. Qultu nikasema wama kana siyamu nabiyillahi daud alayhi salam, funga la mtume Daud ilikuwa ni vipi? Qala nisfu dahr, alikuwa akifunga nusu ya umri yake au nusu ya miaka yote aliyoishi. Kwa hivyo wewe fanya hivyo. Fakana Abdullah, akawa Abdullah yakula sema baada ma kabira, baada ya kuwa na umri mkubwa zaidi, ya laitani qabiltu ruksata nabi sallallahu alaihi wasallam, najuta kwa nini sikubali ruhusa aliyonipa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya ibada, kwa sababu mtu leo yuko hivi, kesho atakuwa vile. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.